un staul plin de vite stă Fecioara Maria. Chipul Domnului din cerul se află în iesle lângă ea. Este întruparea gloriei și a harului divin. El din cerul coborâta, prea mărețul Domn sublim. A venit să mântuiască și să schimbe apa-n vin. Pe cei ochi chiar și leproșii El a vindecat de plin. Lăudat să fie Domnul pentru înțelepciunea sa, că-și vorbita omenirii prin mărețul Domn sublim. Aleluia, aleluia, aleluia, prea mărețul Domn sublim. El Hristosul suferita pentru al nostru greu păcat, curățit a lui sânge, de păcate am scăpat. Lăudați-l, dați-i glorie pentru harul său divin. Haideți toți să îl primim azi pe mărețul Domn sublim. Aleluia, aleluia, aleluia, prea mărețul Domn sublim. Aleluia, aleluia, aleluia, prea mărețul Domn sublim, prea mărețul Domn sublim. Lăudați-l, dați-i glorie pentru harul său divin. Haideți toți să îl primim azi pe mărețul Domn sublim.